ben o yani da çavuşludur çavuşlu. Görele ben o yani da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur. Oyama avama da tütün koyta bakama. Bir yar takın koluma da gideyim ben babama. Oyama avama da tütün koyta bakama. Bir yar takın koluma da gideyim ben babama. Benimsin de geleklerin delinsin. Kızıl ağaç benimsin de geleklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekarlar da sevinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekarlar da sevinsin. Oyama avama da tütün koy tabakana. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama avama da tütün koy tabakama. Bir yar verin koluma da gideyim ben babama.